जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तीन बार ओमकार का नाद करके प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति ही। दूसरे अध्याय के पहले तीन श्लोकों का पारायण करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्ति करमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। चौथा श्लोक भी हम कर चुके हैं तो उसका पारायण साथ में करेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। दोबारा कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन दोबारा कुछ कहना चाहते हैं। इसमें कहते हैं कथम कैसे भीष्मम च द्रोणम च भीष्म और द्रोण को अहम संख्ये मैं संख्ये यानी रण में युद्ध भूमि में युद्ध में इशुभिः प्रतियोत्स्यामि इशुभिः यानी विथ इशु यानी एरो इशुभिः यानी विथ एरोज प्रतियोत्स्यामि मैं उनके साथ कैसे लड़ूंगा। पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हौ अरिसूदन यह संधि है। भीष्म और द्रोण की बात कर रहे हैं तो द्विवचन का उपयोग हुआ है। पूजार्हौ वर्दी टू बी वर्शिप्ड पूजा करने योग्य पूजार्हौ अरिसूदन हे अरिसूदन यानी अरि यानी दुश्मन एनिमी तो ओ स्लेयर ऑफ एनिमी। अर्जुन कहते हैं ओ मधुसूदन ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज दो संबोधन है मधुसूदन और अरिसूदन। हाउ कैन आई फाइट विथ एरोज इन बैटल अगेंस्ट भीष्म एंड द्रोण हु आर वर्दी ऑफ एडोरेशन जो पूजा करने योग्य हैं उनके साथ मैं कैसे ये करूंगा। यहां मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन का प्रयोग हुआ है। तो यहां कहते हैं अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण आपने तो मधु कैटब दैत्यों को मारा था बाकी के जो अरियानी बाकी के जो शत्रु हैं उनको भी आपने मारे हैं लेकिन मेरे सामने तो भीष्म और द्रोण खड़े हैं उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। मैं कायर नहीं हुआ हूं क्लैब्यम मास मगमह पार्थ की बात करी भगवान ने तो यहां अर्जुन कहना चाहते हैं कि मैं कायरता के कारण यहां से नहीं जाना चाहता हूं लेकिन ये मेरा धर्म है और यदि आप कहते हैं कि ये मेरी कायरता है ये नपुंसकता है तो जरा सोचिए तो सही कृष्ण कि भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के साथ मैं कैसे बाण चलाऊं। यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तब होगी जब मैं मरने से डर के भागूं, लेकिन मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, लेकिन इनको मारने से डर रहा हूं। वैसे भी संसार में दो संबंध जो है मुख्य है, एक जन्म का संबंध जो माता पिता ने दिया, और दूसरा विद्या संबंध जो गुरु देते हैं। माता पिता ने हमें ये शरीर दिया और गुरुजनों ने हमें एक शेप दिया। दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ अवर पर्सनालिटी। तो यहां भीष्म जो हैं वो, उनके साथ मेरा जन्म संबंध है, और द्रोण है वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया, और अर्जुन मन में याद करते हैं कि द्रोण का मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने अश्वत्थामा को भी मेरे जैसा शिक्षा नहीं दी। ब्रह्मास्त्र चलाना द्रोण ने अश्वत्थामा को सिखाया था, अश्वत्थामा द्रोण का बेटा, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, दोनों को सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लाना वो अर्जुन को सिखाया, अश्वत्थामा को नहीं। और तो और द्रोण ने वरदान भी दिया था कि मेरे जो सारे शिष्य हैं उसमें अस्त्र शस्त्र कला जो है उसमें अर्जुन से बढ़कर कोई आगे नहीं होगा। अभी इनके सामने मैं कटु वचन भी नहीं बोल सकता हूं, यू नो, उनको मैं अरे तुरे जैसा भी नहीं बोल सकता हूं। तो उनके सामने मैं बाण कैसे चलाऊं, तो पूजनीय है। हाँ, उनका अधिकार है मेरे पर बाण चलाने का क्योंकि मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं उनका ओपोनेंट नहीं हो सकता हूं, प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता हूं। और इसलिए ये धर्म है मेरा कि जो बड़े हैं उनका आदर करना, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। अर्जुन का ये जो तर्क है ना, थोड़ा क्रूकेड है। यहां ये जो युद्ध जो है वो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच में यदि युद्ध होता था तो वैयक्तिक धर्म सही है, अर्जुन का कहना सही है। और तो और मजे की बात यह है कि जब ही अर्जुन अज्ञातवास में थे और भ्रूणनला के स्वरूप में थे, तभी जब ही लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि अर्जुन के जो कैरेक्टरिस्टिक समझने में, कि अर्जुन जब भी वहाँ थे भ्रूणनला के स्वरूप में और दुर्योधन वहाँ अपनी सेना लेकर आया था, तो उत्तर जो राजकुमार थे उनके साथ अर्जुन ने जाकर इन सबको मार बगाया था। तो ऐसा भी नहीं है कि भीष्म पितामह और द्रोण के सामने अर्जुन युद्ध प्रथम बार कर रहे हैं। एक बार आमने सामने आ चुके हैं, ऑफ कोर्स एट दैट टाइम अर्जुन वाज नॉट नोन एज अर्जुन। मे बी भीष्म और द्रोण को मालूम नहीं था कि ये अर्जुन है, लेकिन अर्जुन को तो मालूम था ना कि सामने भीष्म और द्रोण है, तो तब कैसे लड़ाई करी उन्होंने। तो यहां देखा जाए तो ये दो व्यक्तियों के मध्यम ये युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन का पांडव सैन्य से अलग आप देखें तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व यहां नहीं है, और वैसे भीष्म और द्रोण का भी स्वतंत्र अस्तित्व कौरव सेना से अलग होकर नहीं है, वो कौरव सेना का अंग ही है। तो ये अभी कुछ सिद्धांत के लिए दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए यहां खड़ी हो गई हैं। कौरव अधर्म की नीति को लेकर युद्ध कर रहे हैं और पांडव धर्म की नीति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जैसे कहा था ना, विषमे उपस्थितम, ये विषम परिस्थिति जो उपस्थित हुई है, जो भगवान ने कहा था, तभी हमने डिस्कस किया था कि यदि दुर्योधन जैसा व्यक्ति कि जो अधर्म को अपना कर अपना राज्य चला रहे हैं और यदि वो जीत गया तो इट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंस। तो विषम परिस्थिति है ये। तो यहां जो भी खड़े हैं आमने सामने, वो अपने अपने विचारों से खड़े हैं। अभी नाउ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी, आपको जब भी कोई एक फर्ज के अनुरूप कोई कार्य सौंपा गया है, तो एट दैट टाइम अपना पर्सनल व्यक्तिगत मत जो है, योर ओन थिंकिंग, वो इसके सामने नहीं आना चाहिए। बिकॉज अभी आप समष्टि धर्म का पालन कर रहे हैं, तो अभी अपना जो वैयक्तिक धर्म है वो गौण हो जाता है और वैयक्तिक धर्म के हिसाब से जो कुछ करना आप सोच रहे हैं वो दैट बिकम सेकेंडरी। लेकिन यहां अर्जुन अपने आप को एक अलग व्यक्ति समझते हैं और इस अहंकार पूर्ण दृष्टिकोण से इस परिस्थिति को भाप रहे हैं। यानी अर्जुन के मन में ये बात है कि मैं इतना बड़ा शूरवीर बाणावली और मैं धर्म को समझने वाला और मैं इनके सामने युद्ध करूं। वेरेस अभी देखिए, दोनों सेना के बीच में अर्जुन खड़े हैं, भीष्म द्रोण भी सामने खड़े हैं। भीष्म द्रोण को भी मालूम है अर्जुन कौन है और दोनों के लिए अर्जुन बहुत प्यारा है, लेकिन इन दोनों में कोई मन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि चलो भाई अर्जुन जो है हमारा स्नेही है, बहुत हमने उसको प्यार किया है, तो चलो उसके साथ तो हम युद्ध कैसे करें, तो हम चलो दुर्योधन को समझा लें कि अभी युद्ध को बंद करें। भीष्म और द्रोण ने तो ऐसा नहीं किया। यहां अर्जुन का जो अहंकार है कि आई एम समथिंग एंड हाउ कैन आई डू दिस, ये अहंकार उनकी मिथ्या धारणाओं, जो जो इलॉजिकल बातें जो कर रहे हैं इस समय, हां ये महाभारत के युद्ध को बाजू में रखिए आप, और फिर इफ यू थिंक विदाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत, तो अर्जुन जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बड़ों का आदर करना ही चाहिए, लेकिन महाभारत के युद्ध के संदर्भ में यह बात उचित नहीं है। और यहां अर्जुन का जो अहंकार है वही उनकी जो ये मिथ्या लॉजिक है उसका कारण है। भगवद गीता में व्यास जी ने एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा यहां लाकर हमारे सामने, समाज के सामने रखा हुआ है कि नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन का जो तर्क है वो उचित और न्यायपूर्ण भी है, लेकिन यहां अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए समझा रहे हैं, अर्जुन का जो लॉजिक है उसके विपरीत जाकर युद्ध करने को कहते हैं, तो यह विषय बहुत पेचीदा है। इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट और इसके ऊपर पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और व्यास जी ने एक बहुत बड़ी गुत्थी हमारे सामने रखी है और ऐसी गुत्थी को हिंदू तत्वज्ञान के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, ऐसा यहां प्रतिपादित किए हैं। हमारा अहंकार ही हमें तकलीफ देता है। जब भी अहंकार हमारा जब व्यापक हो जाता है ना, तो ये ऐसी दुर्बलताएं आती हैं, बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ द टोटलिटी। तो यहां ये जो नैतिकता है अर्जुन की, यहां उसका ह्रास हो रहा है, अर्जुन की नैतिकता डामाडोल हो रही है। भगवद गीता में यही प्रतिपादित करना चाहते हैं परमात्मा कि पूर्ण नैतिक जीवन जीना है तो वो वही जी सकता है जिसने अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान लिया है। और जब तक वो नहीं पहचानेंगे तब तक ऐसे कन्फ्यूजन्स होते ही रहेंगे। तो कृष्ण यहां जैसे हम बार बार बात करते हैं कि ही इज लाइक ए बिग साइकोलॉजिस्ट, बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। यहां अर्जुन जो कह रहे हैं कि ये पूज्य हैं, उसके तरफ उनका एम्फेसिस नहीं है, एम्फेसिस उनका ये पूज्य होने पर नहीं है, एम्फेसिस है मैं उन्हें कैसे मारूं। एम्फेसिस यहां अर्जुन के मैं के ऊपर है, जो सटल है, दिखता नहीं है, लेकिन अंदरूनी सतह पर अर्जुन का ये अहंकार है। क्योंकि अर्जुन अपने इस मैं की प्रतिमा को खंडित नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन इतने बड़े शूरवीर, अर्जुन इतने बड़े बाणावली, अर्जुन ये, और यदि अर्जुन ने ये युद्ध किया और भीष्म और द्रोण के सामने बाण चलाए तो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन ने अपने गुरु पर आक्रमण किया, अर्जुन ने अपने ही पूजनीय को मारा। और इसलिए हे मधुसूदन, हे कृष्ण, बेहतर है कि मैं मर जाऊं, अर्जुन बोलते हैं। क्योंकि तब लोग कहेंगे अर्जुन मर गया लेकिन उसने अपने जो पूजनीय हैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मर गया, मिट गया, गुरु पर हाथ नहीं उठाया। तो यहां क्या है, अर्जुन का जो मैं है, अहंकार जो है कि आई एम समथिंग, और वो अपनी उस छवि को बरकरार रखना चाहते हैं। खड़े हैं धर्मयुद्ध के लिए और सोच रहे हैं अपनी छवि के बारे में। ये हम अक्सर हमारे जीवन में हमारे इस मैं को बचा बचा कर जीने की कोशिश करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे बट एट द बेस ऑफ इट यदि आप देखेंगे तो उसमें अपना जो अहम है उस अहम को हम बचाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप किसी संस्था में काम करते हैं और उस संस्था में किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है, तो समझो कि पैसे चुरा लिए। नाउ एज ए सुप्रीमो चेयरमैन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन आपका फर्ज बनता है कि उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन उस व्यक्ति को आप ही लेकर आए हैं, आपका चहिता व्यक्ति है, आपका ख्याल करता है, तो आप, और वैसे यू आर नोन एज ए वेरी काइंड पर्सन, आपकी पर्सनालिटी एकदम मृदु है, सॉफ्ट है कि भाई ये फला फला व्यक्ति तो बहुत उदार हैं, सरल दिल के हैं, तो आपकी वो जो छवि है उदार होने की, आपकी वो जो काइंडनेस की जो छवि है उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करना है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, वो न लेते हुए आप बोलेंगे बेचारा छोटा आदमी है, जाने दो ना, माफ कर दो उसको। उसमें यदि सटल पॉइंट से देखा जाए तो ये जो माफ करने की जो वृत्ति है उसमें आपके औदार्य से ज्यादा आपका अहम है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी ये छवि है, तो मैं इस छोटे आदमी को ऐसा दंड देकर अपने आप को, अपनी छवि को कैसे बिगाड़ूं। ये बहुत सटल बात है जो कृष्ण भली भांति समझते हैं कि अर्जुन के मन में क्या है। यहां अर्जुन अपना जो तर्क है उसको सिद्ध करने के लिए आगे यही लॉजिक बताते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पर इसको समझे कि मधुसूदन, उसका अर्थ हमने लास्ट टाइम देखा था, कि मधु यानी कि भंवरा एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर जाता है, वैसे हमारे अंदर ये जो हमारा मन है वो एक एक विषयों पर जाकर बैठता है और उसका नाश करने वाले मधुसूदन और अरिसूदन, अरि यानी शत्रु। तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड रिपु के रूप में जो दुश्मन बैठे हैं, असली शत्रु जो हमारे हैं, उनका नाश करने वाले कृष्ण अरिसूदन हैं। तो व्यास जी ने ये दो संबोधन यहां लगाकर एक बहुत सटल बात करी है। ये मजे की बात क्या है कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो शत्रु हैं, लेकिन वो शत्रु हमें शत्रु दिखते नहीं हैं, वो हमें प्रिय होते हैं, और वे शत्रु है उसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता है। काम यानी वासना, किसी अच्छी चीज को पाने की डिजायर, ऑल दी डिजायर्स, इसको हम बड़े चाव से अच्छी तरह से चिपके हुए बैठे हैं, उसको तो हमारे साथ लेकर चलते हैं। और यहां ये अरिसूदन शब्द का प्रयोग करके व्यास जी ने यह बताया कि जो भक्त हैं, जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो मुमुक्षु है, उसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने में ये काम क्रोध वगैरह जो ये विकार हैं, षड रिपु हैं, वो कई प्रकार की रुकावटें निर्माण करते हैं, और इसलिए इन शत्रुओं का नाश करने वाले अरिन कामादिन भक्तानाम सुदयति इति अरिसूदन, काम क्रोध वगैरह जो शत्रु हैं भक्तों में, उनका जो नाश करते हैं वो अरिसूदन है। तो यहां व्यास जी ने मधुसूदन और अरिसूदन दोनों संबोधन का प्रयोग करके हमारे अंदर जो महाभारत चल रहा है उसका भी हमें एक अंदाज दे दिया। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने तो मधु कैटअप वगैरह राक्षसों को मारा, दूसरे अरियानी दुश्मनों को मारे कंस जैसे, लेकिन यहां तो भीष्म और द्रोण है। भीष्म क्या है, मात्र पिता की इच्छा पूर्ण करना था इसलिए ब्रह्मचर्य ले लिया, द्रोणाचार्य मेरे विद्या गुरु हैं और जिनकी वजह से मैं आज अर्जुन हूं, तीनों लोक में आज मेरी वाहवाह हो रही, अजय हूं मैं, तो जो कुछ मैं उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से हूं, इनके चरणों पर मुझे मस्तक झुकाना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। वो तो विद्यादायक है, उनसे तो मुझे प्रेरणा लेनी है, स्फूर्ति ये लेनी है, आदर्श है, उनका मैं बाणों से कैसे जवाब दूं। मैं भस्मासुर थोड़े हूं कि जिसने मुझे वरदान दिया उनके सामने ही मैं ये करूं। याद है ना भस्मासुर का प्रसंग, शिव जी ने वरदान दिया था कि जिसके सर पर मस्तक रख हाथ, जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा उसका मस्तक जल जाएगा। भस्मासुर बोला पहले मैं ट्राई करता हूं आपके ऊपर ही, और करके शिव जी के पीछे दौड़ा। तो मैं भस्मासुर थोड़े हूं। माता पिता हमें बड़ा करते हैं, हमारे जीवन की बात करें तो समझो कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बड़ा करते हैं, एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, हमें संस्कार देते हैं, क्या सही है क्या गलत है सब हमें सिखाते हैं। फिर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अभी उनके पास अपनी सोच डेवलप हो जाती है, बड़े होकर शादी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, और फिर भी कभी कभी किसी ओकेजन पर वो अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते हैं। अभी ये उल्टा मामला है कि अर्जुन की जो अटैचमेंट एल्डर्स के प्रति थी, अपने पूजा हारिया के प्रति थी, ऐसे द अदर वे राउंड, ये जो पेरेंट्स हैं वो यदि बच्चों के साथ उसी तरह के चिपके रहे, यानी कि समझो बच्चा बेटा जो है 35 साल का हो गया, उसके यहाँ भी बेटा हो गया, और फिर उसके पिताजी दादाजी जो है वो समझे कि अभी भी वो तो मेरा वो बच्चा ही है, मेरा मन्नू ही है, वो तारक मेहता में आता है ना, बापूजी बोलते जेठिया जेठिया, अभी इतना बड़ा हो जाने के बाद भी यदि आप अपनी ये ममता ना छोड़े, ये ममत्व न छोड़े, तो बच्चों के मन में आपके प्रति आपका ये जो बिहेवियर है दे विल कंसिडर इट टू बी इनअप्रोप्रिएट, और फिर आपका जो संबंध है वो संबंध में विक्षेप हो सकता है। यानी ममता एक हद तक अच्छी है, उसके आगे उसका त्याग करना चाहिए। अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, बिल्कुल सही है, पूजनीय है। हितोपदेश में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि बड़ों की बात कहां तक माननी चाहिए। वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले द्युत्स्थिते, वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले तुदिस्थते, सर्वत्रैवं विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम्। वृद्धों का उपदेश केवल संकट काल प्राप्त होने पर ही विचार में लेना होता है, यानी यू हैव टू कंसल्ट द एल्डर्स ओनली व्हेन देयर इज ए डायर नेसेसिटी, जब भी उनके अनुभवों की आपकी जरूरत पड़े तभी उनके पास जाना। यदि सभी विषयों में उनके विचार से वर्तन करने लगे, छोटी छोटी बातों में यदि उनका मशवरा लेने लगे, तो हमें भोजन मिलना भी कठिन हो जाएगा। भोजने अपि अप्रवर्तम प्रवर्तनम, भोजन मिलना भी कठिन हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, एवरीथिंग हैज इट्स ओन बाउंड्रीज। तो यहां अर्जुन जब भी धर्मयुद्ध करने के लिए आए हैं, एक संकल्प लेकर आए हैं, एक सिद्धांत के लिए यहां युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तभी उनका जो वैयक्तिक धर्म है कि इन बड़ों का आदर करना, इन बड़ों की पूजा करना, उसको बाजू में रख के जो समष्टि धर्म है कि अभी धर्म की रक्षा करनी है, इसके लिए युद्ध करना है, उसको आगे करना है, लेकिन अर्जुन ये चूक रहे हैं। और ये चूकने का कारण अर्जुन के मन में दया पूज्य भाव है, लेकिन द सटल पार्ट इज हिज प्राइड, अर्जुन का अभिमान कि मैं अर्जुन हूं, मैं ऐसा क्यों कैसे कर सकता हूं। यानी वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। देखते हैं आगे, और एक अच्छा लॉजिक दोबारा अर्जुन लेकर आते हैं। पांचवा श्लोक, एक एक चरण में बोलता हूं, अब दोहराएंगे। गुरु न हत्वा हि महानुभावान, गुरु न हत्वा हि महानुभावान, श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव, हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव, गुरु भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, भुञ्जीय भोगान् रुधिर रुधिर प्रदिग्धान्, पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि ह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। दुबारा, गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके, अत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन अहत्वा कि महानुभावान्, गुरुन यानी कि गुरुजनों को, अहत्वा यानी कि मारने के बजाय, ही इंडीड महानुभावान महानुभावों को, श्रेय अच्छा रहेगा, भोक्तुम भैक्षम अपीह अपि इह लोके, श्रेयः भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, गुरुजनों को और महापुरुषों को मारने के बजाय अहत्वा ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए ज्यादा श्रेयकर रहेगा कि मैं इह लोके अपि इस जगत में, इन दिस वर्ल्ड, मैं इवन इफ आई हैव टू लिव ऑन भिक्षा, आर्म्स के ऊपर भिक्षा लेकर मैं खाऊं, भुक्तुम यानी खाना, तो मैं भिक्षा लेकर खाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हत्वा अर्थकामान तु गुरुन इह एव, हत्वा अर्थकामान तु गुरुन इह एव, यहां हत्वा यानी मारना, हैविंग स्लेन, जिनको मारकर, अर्थ का मान कि जो अर्थ के लिए, वेल्थ के लिए जो यहां खड़े हैं, डिजायरस ऑफ वेल्थ, ऐसे गुरु तू एंड इंडीड ऐसे ही गुरुओं के लिए, गुरुन इह हिधर हियर एव ऑल्सो, भुञ्जीय यानी मैं भोगूं, एंजॉय करूं, भोगान ऑल दिस एंजॉयमेंट्स, ऑल दिस प्लेजर्स, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर यानी ब्लड खून, प्रदिग्धान यानी स्टेन्ड, खून से लतपता, यानी इसमें अर्जुन ये कहते हैं कि ये गुरु और ये महानुभावों की हत्या न करते हुए, इंस्टेड ऑफ स्लेइंग देम, उनकी हत्या न करके ये मेरे लिए ज्यादा श्रेय कर होगा कि मैं इस लोक में भिक्षा मांग कर मैं मेरा निर्वाह करूं, क्योंकि ये जो मैं अहंकार की बात कर रहा था ना, कि अर्थ का मान, ये जो पैसे के लालच में जो यहां खड़े हैं गुरुजन, प्रियजन, बड़े जन, उन लोगों की हत्या करने से मुझे जो भोग मिलेंगे वो उनके खून से लदे हुए, यू नो द स्टेन विद देयर ब्लड, ऑल दिस एंजॉयमेंट, मुझे राज्य मिलेगा तो वो मैं उसको आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दिस? इनके इनका खून करके इनका खून मेरे शरीर पे लगा हुआ है और ऐसा राज्य मुझे मिलेगा, तो इस राज्य मिलने के बजाय मैं इन लोगों की हत्या न करते हुए भिक्षा मांग कर खाऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अभी यहाँ थोड़ी अर्जुन की मनस्थिति में भी बदलाव आ रहा है। अभी तक के जो श्लोक अर्जुन ने बोले उसमें अर्जुन वॉज रिलाइंग ऑन शास्त्रों की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पहले अध्याय में जो हमने देखा था ना कि एवं अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है पितरों का ये होगा, महिलाओं का ये होगा, भ्रष्ट समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसके अगले श्लोक में भी अर्जुन ने वही कहा था कि मैं ये पूजनीय है भीष्म और द्रोण, तो उनका मैं कैसे द्रोह करूं, उनको मैं कैसे मारूं। तो ये सब एक क्या कहते हैं कि संस्कार वाली बात, या तो एक धार्मिकता, या तो शास्त्रों से सुनी हुई बातें, ये सारी बातें अर्जुन कह रहे थे। अभी अर्जुन अपने मन की बात यहां कह रहे हैं। अर्जुन का जो यूफोरिया है वो थोड़ा कम हुआ है। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी, समझो कि आपने गैस के ऊपर पातेली में दूध रखा है और दूध उबलते उबलते ऊपर आ रहा है, एंड इट इज अबाउट टू ओवरफ्लो, बिल्कुल ऊपर आ चुका है, और उसमें यदि आपने थोड़ा पानी छिड़क दिया तो उसका जो उभरा है वो बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी दूध उबल रहा है, मात्र उसका जो इफोरिया है, उसका जो उभरा है वो बैठ गया है। ऐसी कुछ परिस्थिति अर्जुन के साथ यहाँ अभी घट रही है। थोड़ा एक अर्जुन का एक मानसिक विश्लेषण यदि हम करें तो अभी तक अर्जुन शास्त्रों के आधार दे रहे थे और उनके आधार पर मोहग्रस्त होकर जो स्वयं युद्ध नहीं करना चाहते थे उसके बारे में वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स, उसका लॉजिक भगवान के सामने रख रहे थे। लेकिन इस उभारा जो आया उसके ऊपर भगवान ने वो जो पानी छिड़का, क्या क्लेब्यम मा स्मगम पार्थ वाले जो दो श्लोक हमने आगे देखे ना, तो अर्जुन का वो जो उभरा है वो थोड़ा शांत हो गया। लेकिन उबल तो रहे हैं, ही स्टिल बॉइलिंग। तो अभी उन्होंने क्या करते हैं, अपना गियर चेंज करते हैं। एंड नाउ ही स्पीकिंग हीज माइंड कि मैं क्या करना चाहता हूं। और इसलिए व्यास जी की भी करामत देखिए, जैसे ही ये लॉजिक में सटल चेंज हुआ व्यास जी ने श्लोक का मीटर बदल दिया। अभी तक हम अनुष्टुप छंद में श्लोक बोल रहे थे और अभी ये जो श्लोक आया वो भगवद गीता का पहला श्लोक है जो त्रिष्टुप छंद में है। और ये त्रिष्टुप छंद को याद रखने का सही सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपको सबको ये प्रार्थना तो मालूम है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भगवत गीता में ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग हुआ है, तो ये दो छंद बराबर आपको याद रखना है सो दैट यू कैन रिसाइट इट प्रॉपरली। अभी अर्जुन के मन में हो रहा है कि इनको मारना धर्मयुक्त नहीं है, ऐसा भगवान भी जानते हैं और फिर भी परमात्मा मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, युद्ध करो ऐसा कह रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि यहां कहीं ना कहीं मेरी समझ में कुछ गलती तो नहीं हो रही, एम आई रॉन्ग समवेयर। तो अभी पहले जो एक फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट करते थे, उत्तेजना से आर्ग्यूमेंट करते थे, वो नहीं करते हुए थोड़ा ढीला कर हुए हैं और अपनी कुछ मन की बात कर रहे हैं, एज इफ यू नो, हम कभी व्हेन वी आर मेकिंग सम आर्ग्यूमेंट्स और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन समथिंग और व्हेन वी आर एम्फेसाइजिंग पॉइंट, एट दैट टाइम वी पुट ए राइडर, ए सेफ्टी राइडर, ओके दिस इज माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग। वो आई मे बी रॉन्ग वाली जो बात है वो मनस्थिति अर्जुन की यहां दिखाई दे रही है, इसलिए अर्जुन थोड़े ढीले हुए और अभी अपने पक्ष को सामने रखते, अपनी बात को सामने रखते हैं। कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे राज्य नहीं मिलेगा, तो मुझे दुख मिलेगा तो मेरा जीवन निर्वाह है वो कठिनता से होगा, तो मैं क्या है, भिक्षावृत्ति कर लूंगा, भीख मांग कर खा लूंगा। क्षत्रिय के लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है, अर्जुन कहते हैं कि ये भी मैं करने को राजी हूं लेकिन इनको मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने आगे कहा था कि तुम्हारा अपमान होगा, लोगों में तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अर्जुन कहते हैं मेरी अपकीर्ति होने दो, ये भिक्षा मांग कर मैं खाऊं तो लोग कहने दो कि चलो अर्जुन भीख मांग के खाता है, संसार में मेरा अपमान भी हो गया, तिरस्कार भी हो गया, मेरी निंदा भी हो गई, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। ये सबके पीछे अर्जुन का सटल अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूं, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश अवर श्रेष्ठता इन द आईज ऑफ द पीपल। लोगों का सर्टिफिकेट लेकर हम जीना चाहते हैं, श्रेष्ठ हमें अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हम अंदर क्या है वी आर नॉट कंसर्न। अपी शब्द का यहां प्रयोग किया है, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके। तो अपि यहां इसलिए कहते हैं कि यहां दो बातें हैं, गुरु को मारना भी निषिद्ध है, वैयक्तिक धर्म में पूजनीय है, और भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। तो अपि यहां इसलिए कहते हैं कि इसके बजाय गुरुजनों को मारना कि उसकी जो निषिद्धता है, उसका जो ये है, ये मुझे ज्यादा श्रेयस्कर दिखता है। आई विल बेटर नॉट किल देम, आई विल बेटर लीव ऑन आर्म्स, भिक्षा मांग कर मैं खाऊंगा। और वापस एक अपना तर्क बता रहे हैं कि हे भगवान, यदि मैं आपका कहा मान लूं, युद्ध करूं और युद्ध में गुरुजनों को, बड़े इनको सबको मैं मारूं, तो उनके खून से रंगे हुए हाथों से मेरे हाथ में जो धन आएगा, तो मेरे हाथ में तो रक्तरंजित धन आएगा, ऐसे भोगों को मैं भोगूंगा, तो रक्तरंजित भोगों को भोग कर मुझे क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मुझे मिलेगा क्या? भोग ही तो मिलेंगे, और ये भोग मिलने से मुझे मुक्ति थोड़ी मिलेगी, शांति थोड़ी मिलेगी, ये तो अशांति मिलेगी, क्योंकि ऑल माई लाइफ आफ्टर दिस I will be under that constant curse. मेरे मन में होता रहेगा, आई विल कैरी दैट गिल्टी कॉन्शियस मेरा कि मैंने मेरे गुरुजनों को, मेरे बड़ों को मारकर ये राज्य हत्याया। और अर्जुन का यहां एक दूसरा तर्क है कि अर्थ का मान अभी यहां विचारकों के दो मत हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि अर्थ कामान पद को गुरु पद का विशेषण नहीं मान लेना चाहिए, ये अर्थ कामान है वो बुंजीय भोगान रुद्र प्रतिदान के साथ जोड़ना चाहिए, अर्थ कामान गुरुन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। समझते हैं इस डिफरेंस को, पहले समझते हैं। अर्थ कामान बुंजीय भोगान रुद्र प्रतिज्ञा जो अभी हमने जो देखा कि मुझे ये जो मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगी, राज्य मिलेगा, वो रक्तरंजित होगा। दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। अनदर स्कूल ऑफ थॉट सेज कि अर्थ कामान शब्द जो अर्जुन ने प्रयोग किया है वो गुरुन शब्द को लागू पड़ता है, अथवा अर्थ कामान तू गुरुन यह एव, ये अर्थ के कामी गुरु लोग, बड़े जन। और ये व्यास जी ने यहां बहुत बड़ा श्लेष किया है ये अर्थ कामान शब्द के ऊपर। श्लेष का अर्थ है कि एक ही शब्द जो है वो यू कैन सी इट इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, दूसरा कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि अर्थ कामान शब्द जो है वो गुरुन के लिए उसका उपयोग किया गया है। उसका एक देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इन लोगों ने दुर्योधन का अन्न खाया है, खास करके द्रोण, अर्थ कामान गुरुन शब्द का प्रयोग किया है ना। और ये अर्जुन अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं अर्थ कामान शब्द का प्रयोग करके, यानी दैट अदर स्कूल ऑफ थॉट जो इस बारे में सोच रहे वो भी सही है। वो कह रहे हैं कि ये अर्जुन के मन में ये बात बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि जब भी ये युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, होने से पहले युधिष्ठिर has gone to pay his obeisance to the elders. भीष्म के पास गए थे, द्रोण के पास गए थे उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और उस समय एक शिष्टाचार से और एक इंक्विजिटनेस से, मन में जो कौतुक होता है ना, तो वो कौतुक करके उन्होंने इन लोगों से ये सवाल किया था। किसने? युधिष्ठिर ने, कि आप दुर्योधन अधर्म के पक्ष में हैं, आपको सब कुछ मालूम है, होते हुए भी आप इनकी ओर से क्यों खड़े हैं, इनके साथ दुर्योधन के साथ होकर युद्ध क्यों करना चाहते हैं। और तभी द्रोण ने ये जवाब दिया है कि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम्। I'll repeat, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम्। यानी मनुष्य अर्थ का यानी कि पैसे का दास है, लेकिन अर्थ यानी कि पैसा किसी का दास नहीं है, यही सत्य है। और इसलिए यहां अर्जुन ने ये शब्द का यहां प्रयोग किया, अर्थ का मान। और इनको अर्जुन नहीं मारना चाहते हैं। अभी यहां अर्जुन का वो जो उभरा पैनिक अटैक जो था वो भी थोड़ा सबड्यू हो गया है। अभी अर्जुन इज कमिंग इनटू द इमोशनल स्टेट, कुछ नॉर्मल होने लगे हैं और अर्जुन की यहां एक पॉजिटिव बात यह दिखाई दे रही है कि ही इज नाउ ओपनिंग अप टू लॉजिकल रीजनिंग। अभी तक एक जो अपना एक कवच पहनकर बैठे, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा किसी भी हालत में, ही हैज नाउ हैविंग ही इज इन अ रिकनसाइलिंग मूड, और उसके जो एजिटेशन है वो सबडी हो रहे हैं। यहां एक बात हमें सीखनी ये है, देखिए कृष्ण का टाइमिंग देखिए, ये बात यहां सीखनी ऐसी है कि जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल उभरा हुआ है, when someone is charged up, there is no point in discussing anything with him. Unless the person calms down, unless the person cools down somewhat, तो उसके दिमाग में तर्क के लिए, लॉजिक के लिए जगह बनेगी, and then you can start the conversation. अभी भी अर्जुन अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़े हुए हैं कि मैं मेरे पूजनियों को नहीं मारूंगा, लेकिन ये जो बदलाव थोड़ा आया है, सटल बदलाव जो आया है कि जो व्यास जी ने श्लोक का मीटर चेंज करके हमारे सामने रखा है, वो यहां विचार योग्य है, आगे हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा, अर्जुन ने यहां महानुभावान शब्द का प्रयोग किया। महानुभावान शब्द की व्युत्पत्ति हम देखें तो महान अनुभवान, यानी कि जिनके पास अनुभव का भाथा है, अनुभव काफी है, अनुभवी लोग हैं, ये महानुभाव है। यानी महानुभाव किसको कहते हैं कि जिसके पास अनुभव है। आध्यात्मिक लेवल पर, तात्विक लेवल पर इसे देखा जाए तो जिसका धर्म और ब्रह्म विषय ज्ञान अत्यंत स्पष्ट है, निसंशय है, और ये ज्ञान वही अनुभव है, इसलिए दोनों भीष्म और द्रोण शास्त्र में भी पारंगत है, धर्म के पंडित है, ब्रह्मज्ञ भी हैं, ये यहां स्पष्ट होता है, और इसलिए अर्जुन उन्हें महानुभाव कहते हैं, जिनमें वेद का अध्ययन, तप, फिर अपना जो आचार है, अपने जो पर्सनालिटी, अपना जो कैरेक्टर है, उसका जो प्रभाव है, उसको महानुभाव कहते हैं। भीष्म तो मृत्यु को और काम को, दोनों को मात कर चुके हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है तो मृत्यु को पार कर दिया, जब वो चाहे मर सकते हैं, और काम को मात कर लिया क्योंकि ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया उन्होंने, तो मृत्यु और काम दोनों को मात करके जो अजय हो चुके हैं तो अत्यंत पुण्यशाली है, धर्मज्ञ है, ब्रह्मज्ञ है, इसलिए महानुभाव है। तो अर्जुन इन महानुभावों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांग कर जीना अधिक श्रेयस्कर मानते हैं, और जैसे हमने देखा कि वो क्षत्रिय धर्म तो नहीं है भिक्षा मांगना, अभी भिक्षा यानी क्या? सी, हमारे शास्त्रों ने सभी चीजों को भलीभांति उसके ऊपर संशोधन किया है, एंड एवरी वर्ड हैज इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। भिक्षा यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय भिक्षा? घड़ी कह रही है कि बंधु ये भिक्षा को अभी बाजू में रखो और यहां रुक जाओ, तो अभी हम भिक्षा को पॉज पर रखते हैं। अगले सैटरडे को जब आएंगे तभी इसके बाद इसके ऊपर चर्चा आगे करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम।